شعبی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خرچہ اور رہائش شوہر پر لازم نہیں کی تھی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2288۔